Allah'a ve Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra korku ile zaafa düşersiniz ve kuvvetiniz elden gider. Sabredin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir.